τριμμένο. Εκείνο που είναι τριμμένο συνέχεια. Έλα ρε μάνα που είναι τριμμένο. Τι είναι τριμμένο τώρα. Δεν είναι τριμμένο. Δεν είναι τριμμένο τίποτα. Τώρα έχει μια τρυπούλα εκεί. Δεν έχει τρυπούλα, είναι μεγάλο τριμμένο όλο πίσω. Δεν το έχει δείξει. Έλα μωρέ τώρα. Εγώ που το βλέπω ξέρω. Και την επόμενη φορά θα δείξει το πάρει. Εγώ δεν το βλέπω, δεν ξέρω. Εγώ που το πλέον δεν το έχω ράψει στο κόμμα. Εγώ το φοράω δηλαδή. Τι παράνοια είναι. Φορέσει, έχει την άλλα. Την άλλη εβδομάδα το πάρει. Όχι ρε μάνα, άστο. Όταν έρθω τον Αύγουστο, ξέρω χάτω. Δεν έρχεσαι, ναι. Πότε... Θα έρθει, την μπορεί να έρθει την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω, άστο. Μα την άλλη εβδομάδα δεν προλαβαίνω να το φτιάξω. Αυτό σου λέω. Πάρτο, τι να σου πω, άσχημη τώρα, εντάξει, να κάνουμε. Πολύ κοιτάς, πολύ μιλάς, πολύ ρωτάς, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.